بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. باب حكم المني. يا باب حكم المني إذا أصاب الثوب. كتاب الطهارة شروع. نو سبابنا مخي بيان شيو ونور بابنا بيانيه. نو باب راوري وي باب حكم المني. باب ده بيان ده حكم ده منيك. فده باب كي ده مني حكم بيانيه چه حكم لري، آیا پاک ده که پلیته ده. نو د منی اړوند مسایل بیانیږي. یا داسې باب یو چې باب حکم المنی اذا اصاب الثوب. باب ده بیان د حکم د منی کې کله چې جامې ته ورسیږي. نو کله چې منی جامې ته ورسیږي، آیا جامو سره پلیته کیږي که نه؟ نو دا مسله په دې باب کې بیانیږي. نو امام مسلم رحمه الله په دې اړه حدیث راوړی وي، وایي: وحدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة والأسود. ويمنت يحيى بن يحيى حديث بيان كرده، أغوية منت خالد بن عبد الله خبر را كرده چه أغيه خالد ننقلي، أغيه دا أبي معشر ننقلي، أغيه دا إبراهيم ننقلي، أغيه دا علقمة أو أسود ننقلي. أن رجلا نزل بعائشة شيخينا يوسر دا عشر زنها ملمشة، فأصبح يغسل ثوبه نصبايك شيخ بل جامع منزلا. فقالت عائشة عائشة طويلة: إنما كان يجزئك إن رأيته أن تغسل مكانه. يقينا سادة فارك كافيو كتشيري تا مني لذلوي أن تغسل مكانه جو مغزيد زلوي. فإن لم ترى كتشيري تا مني نمي لذلوي نضحت حوله نداغي خوشا تا وبچنك أو كريوي، يعني كم دماني جستا شكو نباغزيد أسي چنك أو كريوي. ولقد رأيتني يقينا ما خبل زان لذلوي أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاركا، چې ما به منی ګروله د نبی علیه السلام د جامې نه په ګرولو سره. ولقد رأيتني مقصد دا دی چې زموږ طریقه دا وه، یعنی موږ به دغه طریقه کوله چې د نبی علیه السلام د جامې نه به مې منی ګروله. فیصلي فيه، بیا به نبی علیه السلام په هماغه جامه کې مونځ کوو. نزله بعائشه، دا کس د عائشه زهه مېلمه شوی و. افرکه، دا په زمې درا سره دی او کله په کسرې درا سره هم راځي، معنی دا ګرولو او مګلو، یعنی ما به وي ګرولو او مګلو به مې نو بیا به پکې نبی علیه السلام مونځ کولو پرته له دې چې ووینځي، یعنې دغه ځایونه به نبی علیه السلام نه وینځل، بلکې یوازې په مګلو او ګرولو به اکتفا کوله. د منی د نجاست او پاکوالي په اړه د علماو اختلاف دی، درې قول پکې نقل دي. اول قول دا دی چې منی فلیته ده، د تشو بولو په څیر ده. دا قول د امام مالک رحمه الله دی، په شرح مختصر خلیل للخرشي کې دي: فاما المني فهو من الآدمي نجس بلا اشکال. د انسان منی پرته له شکه فلیته ده. دویم قول پکې دا دی چې منی پلیته ده، خو که وچیي نو یوازې مګل او ګرول هم کافي دي، چې دا مذهب د امام ابو حنیفه دی. فالعنایه شرح الهدایه کې دي: والمنی نجس یجب غسله ان کان رطبا فاذا جف على الثوب اجزا فيه الفرق. منی پلیته ده، وینځل یې واجب دي کله چې لمدی، خو کله چې وچه شي نو ګرول هم کافي دي. په جامه چې کله وچه شي نو یوازې ګرول کافي دي. استدلال په حدیث د عائشه زنه کړی دی چې مسلم راوړی دی، هغه کې دي: ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یغسل المنی، نبی علیه السلام به منی وینځله، ثم یخرج الى الصلاه في ذلك الثوب. بیا به نبی علیه السلام په همدغه جامه کې مونځ ته وتلو. وانا انظر الى اثر الغسل فيه، او ما به کتل هغه نښو د وینځلو ته فيه په دې جامه کې، یعنی هغه اثر د وینځلو به هماغه شان پاتې و، خو نبی علیه السلام به په هماغه جامه کې مونځ کوو. او داسې بیا نه کول چې بیخي دا جامه وباسي بدلې کړي نورې جامې وواچوي، بس یوازې په انځلو باندې به اکتفا وله کوله، بیا به پکې مونځ کوو. دویم حدیث چې دارقطني راوړی دی د عائشه رضی الله عنها په سند سره، هغه کې دي: كنت افركه اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا. ما به منی ګروله کله چې به وچه وه، او وینځله به مې کله چې به لمده وه. دریم قول پکې دا دی چې منی پاکه ده، خو خلک یې د بلغم او د پوزې د موادو په څیر بده ګڼي، یعنې مستقذره ده. دا مذهب د شوافعو حنابلو دی. امام شافعي رحمه الله په کتاب الام کې ویلي دي: والمنی لیس بنجس، منی پلیته نه ده. استدلال یې په حدیث د عائشه رضی الله عنها کړی دی چې هغه کې دي: كنت افرك المنی من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصلی فيه. متفق علیه. وی ما به د نبی علیه السلام د جامع نه منی ګروله، بیا به نبی علیه السلام په هغه کې مونځ کوو. دا حدیث متفق علیه دی. نو استدلال طریقه دا ده، که چیرې منی پلیته وي یوازې په مګلو سره به نه پاکېدلی، بلکې وینځل به هم لازم وي. نو دلیل شو چې منی پاکه ده، او حدیث سبب هم په دې دلیل دی. او کوم حدیث کې چې وینځل لاغلي دین هغه په استحباب حمل دي. او شیخ الاسلام ابن تیمیه په خپل پتاوا کې هم دې قول ته ترجیح ورکړې ده چې هغه وی منی پاکه ده. د دې د پاکوالي لامل داسې بیان کړی ده چې یو خو په دې باندې عام خلک مبتلا دي، نو که نجس وي نبی علیه السلام به صحابو ته د دې د وینځلو امر کړی وی، لکه څنګه چې د استنجا امر کړی دی او د حیض د وینې د وینځلو امر یې کړی دی. بلکې منی د حیض نه هم ډیره عامه ده، نو چې د دې په وینځلو امر نه دی کړی دا قاطع دلیل دی چې منی پاکه ده. نو راجح قول هم دا دریم دی چې منی پاکه ده، خو بیا هم د پاکوالي دا معنی ده چې خوړل یې جایز دي، ځکه ډیر شیان پاک دي خو خوړل یې جایز نه دي، لکه د پوزې مواد او بلغم چې پاک هم دي خو خوړل یې جایز نه دي. نو داسې منی هم ده، یعنی منی هم د دې شیانو په څیر مستقذره ده. وحدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي عن الاعمش عن ابراهيم عن الاسود وهمام عن عائشه في المني قالت ومنتا عمر بن حفص بن غياث حديث من كردي غي منتا من بلار حديث من كردي اغي د عمش نقلي اغي د ابراهيم اغي د اسود او د همام نقلي شي اغي د عائشه زنها نقلي في المني د مني فعل. قالت عائشه زنها واي كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بمني د نبي السلام د جامعنا كرا. ولا حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن هشام بن حسان حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبدة بن سليمان قال حدثنا ابن أبي عروبة جميعا عن أبي معشر حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن مغيرة حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب حاء وحدثني ابن حاتم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هؤلاء يعني إبراهيم عن الأسود عن عائشة في حتى المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندا حديث بمختلف أسانيد نقل تحويل دا أسانيد تبع حسر إشارة كريدة خو مدار دا أسانيد با إبراهيم دي چغید اسود نه نقلی عن عائشة چغید عشر زنهانه نقلی في حت المني د منی د ګرول او مګلو پاړه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم د رسول الله صلى الله عليه وسلم د جامونه نحو حديث خالد چې د خالد د حديث بسير دي عن ابي معشر چغید ابو معشر نه نقلی، یعنی څنګه چې خالد د ابو معشر نه دا روایت نقل کړی دی په کمل پاو سره، نو همدغه شان دا روایت هم دی، د دې الفاظ هم دغه بسير دي. حتى المني دا معنى دا چه مني پا گرولا و مغلو سر ختم ولا. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عائشة بنحو حديثهم دا يبل سند دي دوم دغا حديث چه دا عائشة زنهانا نقل لي. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر عن عمرو بن ميمون قال سألت سليمان بن يسار وی مونږ ته ابوبکر ابن ابي شیبه حدیث بیان کړی دی، هغه وی مونږ ته محمد ابن بشر حدیث بیان کړی دی چې هغه د عمر ابن میمون نه نقلی. قال هغه وی سألت سلیمان ابن یسار ما د سلیمان ابن یسار نه پوښتنه وکړه عن المنی د منی په اړه یصیب ثوب الرجل چې د یو سړي جامې ته ورسیږي ایغسله ام یغسل الثوب چې آیا دا به منی وینځي، یعنی په کوم زمانې چې منی لګېدلی هغه به وینځي او که نه ټولې جامې به وینځي. فقال نغوي الأخبرتني عائشة ما تعيش رزنها خبر ركرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية مني بينزل ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب بيبا منزلت بمدغ جامك وتو وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه أو ما بكتل أغا نخذ بينزلت فيه جبد جامك ببي. مقصد دا دي چه مني بجامة ولا قدر أنه يوازي مني بينزا او دا لازم ندی چې ټولی جامع بدل کې ټولی جامع وینځل سره لازم ندی. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حاء وحدثنا ابو كريم قال اخبرنا ابن المبارك وابن ابي زايدة كلهم عن عمرو بن ميمون بهذا الاسناد. نو دا حديث دا عمرو بن ميمون نه پم دي اسناد سره نقل، اما ابن ابي زايدة هر چی ابن ابي زايدة ده چې یو راوی دې حدیث ده فحديثه نداغا حديث داسي دي كما قال ابن بشر لك سنجة ابن بشر ويلي دي كي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المنية نبي عليه السلام با مني منزلة. وأما ابن المبارك وعبد الواحد هرشي ابن المبارك وعبد الواحد چې دای نور راوین دی دی حدیثه نو ففی حدیثهما دی دوړو په حدیث کې داسې الفاظ راغلی دی قالت عائشه رضی الله عنها كنت اغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا مني النبي صلى الله عليه وسلم جامع مينزلا اني مقصد دا چې په دغه بل سند کې دا سرال چې نبی رسول سلام به منی مينزلا خو په دې سند کې دا سرال چې عائشه رضی الله عنها چې ما بدا نبی رسول سلام د جامع منی مينزلا نو دغونه تبدیل کېده نور عمر شان حدیث دی وحدثنا احمد بن جواس الحنفي ابو عاصم قال حدثنا ابو الاحوص عن شبيب بن غرقدة عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال يمنت أحمد بن جواس الحنفي حديث بين قرده أبو عاصم اسم كنيلري أغوى يمنت أبو الأحوص حديث بين قرده أغيد شبيب بن غرقدة نقلي أغيد عبد الله بن شهاب الخولاني نقلي قال دواي كنت نازلا على عائشة عائشة رزعها سرم الموم فاحتلمت في ثوبي نظم احتلام شبخ بالأجاموك فغمستهما في الماء ما دغد ورا جامي وابوكي غوپکړلي فرأتني جارية لعائشة نو زوکتلما يوينزي د عائشة زنها د عائشة زنها يوينزو اغي زوکتلما فأخبرتها نو عائشة زنها ته خبر ورک فبعثت إلي عائشة نو عائشة زنها مبسي جواب راوليگا فقالت راتويل ما حملك على ما صنعت بثوبيك تتشي بعيس كروي على ما باغسماني صنعت بسوبيك چه دا تاكم كار بخبل جاموك يعني ولي دا جامي وينزلي تماني سبعيسو قال دا راوي قلت ما ورتوي على رأيت ما يرى النائم في منامه ما وقت الحغس چه ويني يو ويدا في منامه بخبل خوك يعني احتلام وشا قالت عشر زنها واي قالت نو عشر زنها ويل هل رأيت فيه ما شيئا ایا تا په دې کې څه لیدلیو یعنی څه اثر دې لیدلی و د مني قلت ما ورته وویل لا نه قالت عائشه رضی الله عنها وویل فلو رأیت شیئا غسلته نو ایا کتاب کې څه لیدلی وې تا به بی وینځه یعنی دا خو صحیح طریقه نه ده چې ته په دې کې څه اثر وینې د مني او بی هم وینځې لقد رأیتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا ما بد نبی السلام د جامع نه دغه منی ګروله یا بسن په داسې حال کې چې وچه به وه بظفوري په خپلو نوکانو سره یعنی زمونږ طریقه دا وه چې د نبی علیه السلام د جامع نه به هم مني مګله نو که تا ولیدله نو آیا ته به یې وینځي دا خو صحیح طریقه نه ده د حدیث الفاظ وضاحت دا دی فلو رأیت شیئا غسلته دا اصل کې استفهام انکاري دی خو همزه د استفهام حذف شوې ده تقدیر عبارت داسې دی أكنت غاسله معتقدا وجوب غسله آيات دي وينزل واجب غني يعني دم مني وينزل واجب غني كلا چه بخبلا جامو مني ويني نو دا كارت سنگا كي ما بدا نبي عليه السلام دا جامونا وچه مني گرولا نو كپلی تا ويا پا گرولو بي اكتفا نو يا كده بلکی وينزل بي بي مقصد دا حدیث دا غده نو حدیث دلیل دا پا دي خبرا چه مني پاکا دا پلی تا ندا بیا په دې حدیث باندې ځینې علما استدلال کړی دی چې د زنانه د فرج رطوبات او لمدبل پاک دی ځکه که پاک نه وی نو دغه منی خو په رطوبت ورتیره شوي وي او د هغې سره یې ګډون راغلی نو بیا به منی هم نجس وي خو چې منی پاکه ده او یوازې په ګرولو ورله اکتفا کړې ده نو رطوبت د زنانه هم پاک دی او ځینې علما بیا ورته نجس ویلي دي خو صحیح دا ده چې رطوبت د زنانه کوم چې د رحیم څخه وي هغه پاک دی خو ناقص ده او دست ده او دست سره ماتیږي باب نجاسة الدم و کیفیة غسله دا بل باب راوړي په دې باب کې د وینې د نجاست خبره کوي او د هغې د وینځلو طریقه ښیي نو وای باب دا باب د نجاسة الدم بیان د نجاست د وینې کې و کیفیة غسله او د هغې د وینځلو په طریقې کې یعنی وینه د حیض هغه به څنګه د جامع نه وینځي طریقه څه ده يا باب الدم يصيب الثوب كيف يغسل باب ده په بیان د ویني کې چې جامې ته رسیږي څنګه به وینځل کیږي پس تاریخ معنی به وینځي نو په دې اړه حدیث راوړی وای وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروه حاء وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروه قال ماته ابو بکر ابن ابي شيبه حديث بين کړی دی، هغوی مونږ ته وکیع حدیث بین کړی دی، هغوی مونږ ته هشام ابن عروه حدیث بین کړی دی. حاکی تحویل اسناد ته اشاره ده. ماته محمد بن حاتم حدیث بین کړی دی او الفاظ هم نه دي. وی مونږ ته یحیی بن سعید حدیث بین کړی دی چې هغې د هشام ابن عروه نه نقلی. قال غوی حدثتني فاطمة ما تحدث بين كريدة فاطمة عن أسماء هذا أسماء رجل هنا قالت شغيوي لدي جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم أنا رالا فقالت ورتويل إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة فمنكي يبيسن أنا يصيب ثوبها داغي جامعة رسيقي من دم الحيضة دحيز دبيننا كيف تصنع به نو څه طریقه به ورسره کوي. یعنې کله چې د چا جامې ته د حیض وینه ورسیږي نو هغه به په څه طریقه وینځي، څه طریقه به ورسره کوي. قال نبی علیه السلام ته وفرمایل تحته په نوکانو سره به یې ګرئ، ثم تقرسه بالماء بیا د ګرولو سره سره به اوبه پې هم وراړئ، ثم تنضحه او بیا به یې وینځي، ثم تصلي فيه بیا به پکې لمونځ کوي. تحته دا په ضمه د حاو په تشدید د تا سره دی چې د حته نه دی، معنی ده ګرول او مګل او پوټکی ته اړول. مقصد یې دا دی چې د وینې ذات او پوټکی په ګرولو سره ذایله کول، کوم چې د حیض وینه ده. ثم تقرسه په نوکانو سره ګرول او ورسره اوبه پې هم اړول، د دې دپاره چې اوبه د وینې سره ګډې شي او د وینې اثر ختم کړي. ثم تنضحه بیا په اوبو سره وینځل تر دې چې پاک شي. دا حدیث دلیل دی په دې چې د حیض وینه پلیته ده چې په اوبو سره وینځل لازم دي. او بله پیاده ته دا معلومه شوه چې د حیض وینې په وینځلو کې شمار شرط نه دی، بلکې یوازې پاکوالی کافي دی. وحدثنا ابو کریب قال حدثنا ابن نمیر حاء وحدثني ابو الطاهر قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن انس وعمر بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا الإسناد مثل حديث يحيى بن سعيد. نو دا حديث با نور أسانيد سرهم راغلي دي چه مدار بكي هشام بن عروة دي، او دا حديث دا يحيى بن سعيد بسير دي ومغشان الباز بكي دي. باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. لا بل باب راولي فدي باب كي دا تشو بول با نجاسة وبلتي من الدليل بياني، او د دې خبرې وجوب بیانوي چې د تشو بولو نه ځان ساتل لازم دي. باب دا باب دی الدلیل علی نجاسة البول، په بیان د دلیل کې په پلیتوالي د تشو بولو کې چې تشې بولې پلیتې دي، وجوب الاستبراء منه او په بیان د وجوب د ځان ساتلو کې منه د دغه تشو بولو نه. نو تشې بولې چې دی دا پلیتې دي او ځان ساتل ته لازم دي. یا دوسې باب یې چې باب وجوب التنزه من البول، باب دی په بیان دی کې چې د تشو بولو نه ځان ساتل واجب دي. نو په دې اړه حدیث راوړی دی وای وحدثنا ابو سعید الاشج وابو کریب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهیم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع قال حدثنا الاعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس قال ومنت ابو سعيد الاشج او ابو كريب محمد بن العلاء واسحاق بن ابراهيم حديث بيان كرده اسحاق بكبير دي اخبرنا منت خبر را كرده حديثي فاخبرنا سر نقل كرده او دي نور دوار راوين وفا حدثنا سر دا حديث را نقل كرده چه منت حديث بيان كرده وكي اغوي منت عمش حديث بيان كرده عمش واي سمعت مجاهدا ما دا مجاهد نواردل يحدث عن طاوس چې حدیث بیانو د طاووس نه عن ابن عباس چې هغې د ابن عباس نه نقلی. قال چې هغوی مر رسول الله صلی الله علیه وسلم على قبرین، رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوو قبرونو باندې ورتیر شو. فقال نو یې فرمایل اما انهما لیعذبان، خبردار یقینا د دواړو ته خامخا عذاب ورکول کیږي. وما یعذبان فی کبیر، او دوی ته څه لویه خبره کې عذاب نه ورکول کیږي. یا وما یعذبان فی کبیر، دوی ته عذاب نه ورکول کیږي څه لویه خبره کې د دوی په ګمان، ولیکن د الله په نیز لویه خبره ده، غټه ګناه ده. اما احدهما فکان یمشی بالنمیمت، هر چې یو په دې دواړو کې نو چغلی به یې کوله. و اما الاخر فکان لا یستتر من بولیه، هر چې دا بل کس و نو ده به د تشو بولو نه خپل ځان نه ساته. کله چې بیا بولې کولې نو څه پروا بیا نه کوله، که څاڅکي بیا پې لګېدل او که بولې ځان بیا ترې نه ساته. قال راوي فدعا بعصيب رطب، نبي عليه السلام یوه لمده څانګه راوغوښتله د کجورې، فشقه باثنین، نو په منځ یې نمایي کړله، ثم غرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، بیناله کړه په دې یو قبر باندې یوه ټوکړه او په دې بل قبر باندې بله ټوکړه وله ناله کړه، یعنې دغه څانګه یې نمایي کړله، نو نمایي په یو قبر ناله کړه، نمایي په بله. ثم قال بی وفرمایل لعله ان يخفف عنهما ما لم ييبسا، شاید چې سپک شي د دواړو نه عذاب، ما لم ييبسا تر څو چې دا دواړه نه وي وچې شوي، یعنې تر څو چې دا دواړه څانګې نه وي وچې شوي، تر هغه پورې د دې قبرونو والاو نه عذاب سپک شي. د حدیث الفاظ وضاحت دا دی وما يعذبان في كبير، د دواړو ته څه غټه خبره کې عذاب نه ورکول کیږي. د دې مقصد دا دی چې دا دومره سخت کار نه و چې ځان ورڅخه ساتل ګران وي، هسې خو د ګناه په لحاظ غټ دي. او په بخاري کې دي وما يعذبان في كبير بل انه كبير، دیو ته څه غټه خبره کې عذاب نه ورکول کیږي بلکې دا غټه خبره وه. نو له دې زیادت څخه معلومه شوه چې دا کبیره ګناه ده. نو له دې وجې په وما يعذبان في كبير کې علماو دو تاویله کړي دي. یو تاویل دا دی انه ليس بكبير في زعمهما، چې دا ګناه د دې دواړو په نیز باندې څه غټه نه وه خو د الله په نیز غټه وه. او دویم تاویل پکې دا دی انه ليس بكبير تركه عليهما، چې د دې ګناه پرېښودل په دې دواړو باندې څه سخت نه و، یعنې دې دواړو ته دا ګرانه نه وه چې دا ګناه یې پریښې وې. نو دغه یې معنا ده. نو د دې دواړو ګناهونو د کبیرې ګرځېدلو سبب بیا دا دی چې د تشو بولو نه ځان نه ساتل د دې لامل دی چې مونځ یې باطل شي، ځکه د نجاست په حال کې مونځ نه صحیح کیږي. او چغل خوري هم تر ټولو بده ګناه ده، په ځانګړې توګه کله چې ورباندې دوام وشي، چې په کانه یم شي کې دغه کانه لفظ په دې دلیل دی کوم چې د استمرار او دوام لپاره راځي. یم شي بن نمیمه، نمیمه دې ته وایي چې د خلکو خبرې یو بل ته د فساد په نیت وړل، لکه پښتانه ورته شیطانت وایي. نو شیطانت د مسلمانانو ترمنځ کول دا کبیره ګناه ده، غټه ګناه ده او د دغه عذاب لامل ده. فدعا بعصیب، عصیب د کجورې څانګې ته وایي، او په قبر باندې بیا څانګې ایښودل په دې حمل دي چې نبی علیه السلام د دې دواړو دپاره د شفاعت غوښتنه کړې وه. نو شفاعت یې ورله په دې اندازه کې قبول کړ چې عذاب یې ورته د څانګو د وچېدلو پورې سپک کړو، چې دا خبره په حدیث د جابر کې چې په آخر د کتاب کې راځي په ښکاره توګه ذکر ده. په هغه حدیث کې دي فأجيبت شفاعتي أن يرفع ذلك عنهما ما دام القضيبان رطبين، زما شفاعت قبول شه چې د دې دواړو نه به دا عذاب لرې شي تر څو چې دا څانګې لمدي، یعنې تر دغه وخته پورې زما شفاعت قبول شه. نو له دې وجې د بل چا دپاره په دې حدیث کې هیڅ حجت نشته چې د عذاب د سپکوالي په نیت قبر باندې څانګه ناله کړي. د حدیث ځینې فوایده تشي بولې پلیتې دي، او دا د راتلونکي حدیث له وجې چې په هغې کې لا یستنزه من البول لفظ راغلی دی. دویمه پیدا ترې دا معلومه شوه چې د قبر عذاب ته ثابت شي. او دریم چغل خوري ولویه ګناه ده. حدثني احمد بن یوسف الازدی قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا عبد الواحد عن سليمان الاعمش بهذا الاسناد، امام مسلم رحمه الله وایي دا حدیث ما ته احمد بن یوسف الازدی بیان کړی دی، هغه وایي موږ ته معلا ابن اسد بیان کړی دی، هغه وایي موږ ته عبدالواحد بیان کړی دی چې هغې د سلیمان الاعمش نه نقلی په همدې اسناد سره. غیر انه قال یوازې دومره خبره ده چې هغه ویلي دي په دې حدیث کې، وکان الاخر لا یستنزه عن البول او من البول، یعنې غیب کې دا الفاظ راوړي دي. وکان الاخر چې دا بل کس لا یستنزه عن البول، ځان بیا د تشو بولو نه ساته، او من البول یا د بولو نه بیا ځان نه ساته، یعنی یا په عن سره دا لفظ ذکر دی او یا چې دی په من سره ذکر دی. د راوی په دې کې شک دی، مقصد یې هم دا دی چې د دې بل کس د عذاب وجه دا وه چې د تشو بولو نه بیا ځان نه ساته. لا یستنزه، یعنی ځان یې د تشو بولو څخه نه ساتلو. نو دا دلیل شو چې تشې بولې پلیتې دي. کتاب الطهاره ته سر ته ورسېده، اوس بل کتاب راوړي چې کتاب الحیض دی. نو په دې کتاب کې د حیض اړوند مسایل بیانیږي. کتاب الحیز کتاب دی په بیان د حیز کې. حیز په لغت کې سیلان یعنی بهیدلو ته وي، او په اصطلاح کې جریان دم المرأة فی اوقات معلومة یرخیه رحم المرأة بعد بلوغها، دا هغه وینې ته ویلی کیږي چې د بالغې زنانه د رحم نه راوځي په معلومو ورځو کې. او د استحاضه تعریف داسې شوی دی، جریان الدم فی غیر اوانه، وینه پرته له خپل عادتي وخت نه بهیدله. د حیز وینه د رحم د بیخ نه راوځي، او د استحاض وینه د رحم خولې ته نږدې یو رګ دی د هغې نه راوځي، او د رحم د بیخ نه راوځي، چې د هر یو خپل احکام دی او په خپل ځای کې بیانیږي. د حیز ځینې مترادف الفاظ په دې توګه دي: حازت، درست، طمثت، عرکت، ضحکت، نفست، دا ټول په یوه معنی راځي. او ځینو کې نور الفاظ هم زیات کړي دي، نو ویلي دي اکبرت او اعصرت، دا یې هم په معنی ده حازت سر راځي. باب مباشرة الحائض فوق الازار، نو اول باب پکې دا راوړي په کتاب الحیض کې. باب وی دا باب دی مباشرة الحائض فوق الازار، په بیان د ګډون د حایزه کې د پاسه د لنګ نه، یعنی د حایزې سره د ګډون په اړه باب راوړی دی چې د حایزې سره ګډون کول د پرتوګ یا د لنګ له پاسه جایز دي. په دې اړه حدیث راوړي، نو وایي: حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه و زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابراهیم عن الاسود عن عائشه قالت امامت ابو بکر بن ابي شیبه و زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم حدیث من کرده د اسحاق الفاظ بگی داسی دی چې هغه امامت خبر را کړی دی، په خبرنا سره د حدیث را نقل کړی دی، او د نورو دواړو په حدثنا سره نقل کړی دی. جریر امام ته جریر حدیث بیان کړی دی چې هغې د منصور نه نقلی، هغې د ابراهیم، هغې د اسود نه، هغې د عایشه رضی الله عنها قالت چې دا وایي: کان احدانا اذا کانت حائضا وبا یوه کسه په مونږ کې کله چې به حایزه شو امرها رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته امر کوه: فتأتزر بإزار، نو هغې به خپل لنګه کلکوو، ثم يباشرها، يبا نبي عليه السلام سر قرون كو. كان إحدانا، كان دلتا مذكر راوري دي سر اللي ديشي إحدانا مؤنسته، نو دا دي پارا يو قول دا ديشي فاعل كلا مؤنسي حقيوي، نو فعل ورطا مذكر راوري جايزي. دوهم قول دا ديشي دا كان اسم زمير شان دي، يعني حال دا خبر دا دي، بيد دين ورست دا خبر ابتدا کري دا نويل دي، إحدانا إذا كانت حائضاً. او درم قول پکې دا دی چې دا هم جایز دی چې دا کانه د امرها رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې متعلق شي. فتأتزر، یعنی خپل لنګ بیا کلکوو، ثم یباشرها، دین مباشرت مدون الجماع مراد دی، یعنی داسې ګډون چې جماع پکې نه وي، نبی علیه السلام به داسې ګډون ورسره کوو. مباشرت په اصل کې یوه څرمن د بلې څرمنې سره یو ځای کېدلو ته وایي، چې دا په یو ځای سملاستلو او نورو حرکاتو سره رامنځته کیږي. بې د حایزې سره ګډون په درې ډوله دی: یو دا چې جمع ورسره وکړي او فرش ته راتګ وکړي، نو دا په اجماع د مسلمانانو حرام دی، قرآن او صحیح احادیث پرې دلیل دی. او که چا سره له پوهې د حایزې سره جمع حلال وګڼله، نو کافر کیږي. خو که چیرې د چا نه د حایزې سره جمع په ناخبرتیا کې وشوه، چې یا خو د مسلې نه خبر نه و او یا هم د حیز نه خبر نه و، نو په ده باندې هیڅ نشته دی، دا انسان معذور دی. او که سره له پوهې قصدن وکړه، نو کبیره ګناه یې وکړه، توبه ویستل پرې لازم دي، او مالي کفاره پرې هم لازمه ده. نو که د حیض اولنو ورځو کې ورته راتګ کړی، یو دینار سره زر به صدقه کوي، او که د حیض اخرنو ورځو کې ورته راتګ کړی کله چې وینه زیړه شوې وي، نو نیم دینار سره زر چې دی هغه به صدقه کوي. دلیل په حدیث د ابن عباس رضی الله عنهما دی چې په هغې کې دي: من اتا امرأته وهي حائض فليتصدق بدینار او نصف دینار، چا چې خپل زنانه ته راتګ وکړه په داسې حال کې چې هغه حایزه وه، نو هغه دې یو دینار یا نمایي دینار سره زر صدقه کړي. دا حدیث سنن کې ذکر دی او علما ورته صحیح ویلي دي، لکه ابن خزیمه او نورو. خو امام نووي رحمه الله چې ورته ضعیف ویلي دي، نو هغه په دې کې خطا شوی دی. په دې باب کې ضعیف حدیث هم شته چې هغه کې د 500 دینارو یادونه شوې، خو یاد حدیث صحیح دی. دویم ډول د حایزې زنانه سره د نامه نه بره او د زنګون نه ښکته ګډون کول دي، په ښکلولو یا نورو حرکاتو سره، نو دا په اتفاق د علماو جایز دي. او دریم ډول د نامه نه لاندې او د زنګون نه بره ورسره ګډون کولی پرته له جما څخه، یعنی د جما د زیانه او هم له شانه به ځان ساتي. نو په دې کې د علماو اختلاف دی، درې قول پکې نقل دي. یو قول دا دی چې دا حرام دي، دا قول د امام مالک، ابو حنیفه او د ځینو نورو دی. او دویم قول د جواز دی، خو سره له کراهت تنزیه نه، یعنی ځان ساتل ورڅخه غوره دي او اسی جایز دی. او دا قول د عکرمه، مجاهد، شعبي، نخعي، حکم، ثوري، اوزاعي، احمد بن حنبل، محمد بن الحسن، اسبغ، اسحاق بن راهوي، ابو ثور، ابن المنذر او داود دی. دا قول د دلیل په لحاظ قوي دی. دلیل حدیث ته انس دی چې وروسته راځي او هغه کې د نبی اسلام فرمای یصنع کل شیء الا النکاح، نور هر څه کولی شئ یوازې جما ورسره نشئ کولی. او درم قول د جواز دی، د هغه چا په اړه چې ځان قابو کولی شي، یا د شهوت د کمزوروالي له امله او یا هم د تقوا له امله. او که ځان یې نشو قابو کولی نو بیا ورته جایز نه دی. دا د ابو العباس البصري قول دی، او دا قول هم ښه دی. او هر چې د نبی اسلام خپله طریقه ده چې د لنګ له پاسه یې ګډون کړی دی، نو دا په استحباب حمل ده. خو دا خبره هم یاده وساته چې تحریم د وتې په حالت د حیض کې د دې زمانه تر حیض بندېدلو او غسل کولو پورې ده. د غسل نه وروسته ورته جایز کیږي. دا مذهب د جمهور سلفو دی. او دویم قول پکې د امام حنیفه دی، هغه وای چې کله حیض بند شو نو پرته له غسل نه ورته حلالیږي. خو دا قول د دلیل په لحاظ کمزوری دی، ځکه الله تعالی فرمایي ولا تقربوهن حتی یطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حیث امرکم الله، تاسو دوی ته مه نږدې کیږئ خپلو بیبیانو ته تر دې چې دوی پاکې شي د حیض نه. کله چې ښې پاکې شي په غسل کولو سره، نو دوی ته راتګ وکړئ د کوم ځای نه چې الله تعالی تاسو ته امر کړی دی. نو دلته د جما دپاره والله دو غایې ویلي دي، یو طهارت د حیض نه، یعنی د حیض نه بندېدل، او بل چې دی غسل کول دي. کله چې دا دواړه غایې موجود شي بیا د هغې نه وروسته ورته راتګ جایز دی. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له قال أخبرنا علي بن مسهر قال أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت لا حديث هم عائشة رضي الله عنها نقل قال الدواي كان إحدانا إذا كانت حائضا فمنكش وكلي وحيزشوا امرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته امر وکړه ان تأتزر في فور حيضتها، چې خپل لنګ کلک کی في فور حيضتها، د حیض تیزوالی په وخت کې. ثم يباشرها، بیا به ورسره نبی علیه السلام ګډون کوو. قالت عشر زنها وای وأيكم يملك اربه، او کم یو په تاسو کې خپل ځان کنټرولولی شي، کما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یملکو اربه، لکه څنګه چې نبی علیه السلام خپل ځان قابو کوو کنټرولو به. فی فور حیضها، یعنی کم وخت چې حیض ډیر او تیزی، یملکو اربه، دا اربه په ډیری روایتونو کې په کسرې د حمزې او سکون د را سره دی، فرش دی وای، او فتحه د حمزې او را سره هم راغلی دی، حاجت دی وای، چې د جما شهوت دی، یعنی کم یو په تاسو کې خپل فرش قابو کولی شي، او یا کم یو په تاسو کې خپل حاجت قابو کولی شي. د دې الفاظو نه مقصد دا دی چې سړی ته پکار نه دی چې د حیضې زنانه سره ګډون وکړي، مګر کله چې په خپل ځان اختیار لري او ګناه کې له واقع کېدلو څخه په امن کې، یعنی د حیضې د پرج نه ځان قابو کولی شي، نو بیا ورته ګډون جایز دی. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونه قالت ميمونه رضي الله عنها واي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم چې د خپل بيبيان سره به ګډون کولو، فوق الازار، د لنګ د پاسا، وهن حيض، په داس حال کې چې هغوی به حیضې وي. حيض دا په زمد حا او تشدید د یا مفتوحي سره دی، جمع د حیض ده، چې دوی به حیضې وي. د حیض په حال کې به نبی اسلام ورسره ګډون کوو په دغه طریقه. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، دا بل باب راوړي چې د حیضې سره په یو بستر کې پرېوتل څه حکم لري. نو په دې باب کې جواز اشاره کړله چې دا جایز دي. باب، دا باب دی، الاضطجاع مع الحائض، چې د حیضې زنانه سره پرېوتل، في لحاف واحد، په یو کمبل کې، په یو بستر کې. يداسي بيوش باب النوم مع الحائض في لحاف واحد وهي في ثيابها ده حيزي زنانة سرى با يوبستركي خوب كول ودكيدل وداسي حالكي چه أغد حيز بجاموكي. حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس دا كريب نقل لي شي أزاد كلا غلام دا عبد الله بن عباس قال دواي سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ميمونة رجل عن هذا خوري دلي دي نبي السلام ببدا قالت أغواي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يزدجع معي كما سربا روته وأنا حائض فداس حالك جزما بحيزو وبيني وبينه ثوب زما ودا غتر منز بجامو يعني مقصد دا دي چه لنگ بمي اچوله فداغ حال كما نبي السلام رسر بروته دا حديث ديني احكام پا ديرده ولي فمودا دا حيز كده خبلي ببي سرب ويو بسترك ويدا كيدل جائز دي کلش دا نامن اللان دي ودا زنگون نبرا ساحا پتي او يا هم يوازي دا تناسل زي پتي دویمه مسله دا معلومه شو چې د حیض په حالت کې خپل زنانه خپلول جایز دي او هم ته خدمت اخیستل جایز دي جوټه او خولۍ پاکه ده. احادیث په دې اړه ډیر دي او کوم آیات کې چې راغلي دي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن نو مراد ورڅخه اعتزلوا وطئهن دي چې دی موت کوي دی سره جماع مکوي ولا تقربوا وطئهن دغه مراد دي د جمانه ورسره من راغلی ده آس یو ځای پریوتل او ښکلول د دې نه منند راغلی ده جایز دي. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمه بن عبد الرحمن ومنت ابو سلمه بن عبد الرحمن حديث من كرده ان زينب بنت ام سلمه حدثته چه يقينا زينب چه د ام سلمه لور ده حدثته دتي حديث بيان كرده أن أم سلمة حدثتها كي أم سلمة رزلنها غيت حديث بيان كرده قالت غواي بينما أنا مزدجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى برتوم في الخميلة بو كمبلك إذ حضت كي ما حزر فانسللت نبطت رؤوتما فأخذت ثياب حيضتي ندخبل حيز جامعي رواخستلي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترسل الله عليه وسلم أنا فيستي أيستحي زراغ قلت ما ورتويل نعم أو فدعاني زيرو واختلما فاصجعت معه لنبي الله السلام سرب ريوتلما في الخميلة بو كمبلك قالت دواي وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة ودغ زنانة أم سلمة رزلانها أم المؤمنين أو رسول الله صلى الله عليه وسلم چه دوار بغسل كول في الإناء الواحد من الجنابة ويولوهي كي دا جنابتنا يعني دا جنابت غسل بيد يولوهينا كول في الخميلة خميلة دا هر غصادر يا كمبل يا يوي توتي تواي چه زندي لدي دوهم قول پا كدا دي چه دا تور صادر يا توري كمبلي تواي فانسللتو انسلال يعني پا قلارة أو پا پتتي ووتم سياب حيضتي حيضتي په کسری د حاصره ده د حیز حالت ته وای یعنی هغه جامع می راوخ سی چې د حیز حالت لپاره می ساتلی او فتح د ح هم جایز ده یعنی حيضتي معنی به داشي هغه جامع چې ما په حیز کې غوستلی هغه می راوخ ستلی. انفستی د کی حمزه د استفهام ده او نفستی فتح د نون او کسری د فاسر ده مقصد ده ای حیزه شو. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه دا بل باب راولي چه پديكي هم دا حيز متعلق زين مسائل راولي نوي باب دا باب دا جواز غسل الحائض فبيان دا جواز دا وينزل دا حيزيكي رأس زوجها دا خبل خاون دا سر وترجيله او دا غير دا قمنزول پا جوازكي وطهارة سؤرها او په بیان د دې کې چې د حیضې زنانه جوټه پاکه ده ولې اتکاءو فی حجرها او تکیه لګول د هغې په غېږ کې و قرات القرآن فیه او د قرآن لسل په هغې کې. نو په دې باب کې دا یو څو مسلې بیانیږي. یو دا چې حیضه کولی شي چې د خپل خاوند سر ووینځي اختانو لگه منز کی دغشان جوٹه پاکه ده ده حیزی زنانه پا غیق که تکیه لگه ول او ده قرآن نستل جایز دی یا یوازی امداسی وواید چه باب و غسل الحائض رأس زوجها و ترجیله باب لی پا بیان ده وینزلو ده حیزی کی ده خپل خوان سر و ترجیله او ده غیق منزولو چه ده جایز دی نو پا دیر حدیث را ورده وای حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت ومنت يحيى بن يحيى حديث بن كريد أغوي ما بمالك ولسدا حديث جد ابن شهاب نقل لي أغيد عروة نقل لي أغيد عمرة نقل لي عن عائشة أغيد عائشة زنها نقل لي قالت دوي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي عليه السلام إذا اعتكف يدني إلي رأسه کله چې به اعتکاب ته کیناست نو ما ته به خپل سر را نږدې کوو فأرجله ما به ږمنځو وکان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان نبي عليه السلام به کور ته نه داخلېده مګر د یو انساني حاجت له وجې نو نبي عليه السلام به د جومات نه دا سر وې داسې را نږدې کوو د کور په کڼکۍ کې به داسې را ایسته ما به ږمنځو خو عام حالاتو کې به کور ته نه داخلېده حديث كده اعتكاف لفظ راغي اعتكاف دي تواي حبس النفس في المسجد خاصة مع النية چه پا جماعت كي زان بندول سرد نيدنا يعني پا زنگل توغ جماعت كي زان اسارول دي تا اعتكافي خونيد دي اعتكاف بهم لري چه تبسيلاتي بي بخبل زكي رازي ان شاء الله فأرجلوه دا ترجيل نده دا وشتانو گمنزولو تيواي او دا بي وروس ترازي چه سره والاوينزل هم ده او گمنز کره هم ده و دا سحال كي چه حيزاوه نو حدیث په دې هم دلیل شته چې خاوند لپاره جایز دي چې د خپل خزینه د هغې په رضا سره خدمت واخلي او که رضا یې نه وه نو امام نووي رحمه الله وای چې په زور ته خدمت نشي اخیستلی ځکه چې په ښځه باندې د خاوند د جماع حق دی او بل حق یې دا دی چې د هغې په کور کې به پاتې کیږي بار به نه ګرځي وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ده عروانا نقل لي او ده عمرنا شي ده عمرة ده عبد الرحمن لور ده وأن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم شي يقين عائشة شي ده نبي صلى الله عليه وسلم ببدا أم المؤمنين قالت ولدي إن كنت لأدخل البيت للحاجة يقينا زب داخل دلما كورت ده بار ده حاجة والمريض فيه فداس حال كي مريض بفد يكور كي هو فما اسال عنه الا وانا ماره نما بداغي په پختنه نه کوله مگر په داس حال کې چې زبه ورته ریدون کوم یعنی داس په روانه به مې ولا پختنه کوله وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي راسه او يقين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم چې را داخله به ما تخبل سره وهو في المسجد په داس حال کې نبی عليه السلام په جمعات کې فورجله نما بول سرګ منزو وكان لا يدخل البيت الا لحاجه هغه به کور ته نه داخلېده مګر د وجې د یو حاجت نه اذا كان معتكفا کله چې به په اعتکاف کې و وقال ابن رمح او ابن رمح ویلې دي اذا كانوا معتكفين کله چې به دوی په اعتکاف کې ناست وو نو دې حدیث کې د اعتکاف اړوند ځینې خبرې بیان شوې دي چې اعتکاف کوونکي ته جایز نه دي چې د جومات نه ووځي مګر د یو حاجت له وجې وتلی شي او دا هم ورته جایز نه دي چې بیمار پرسي وکړي د مریض پوښتنې ته لاړ شي مګر همداسې په روانه کې پوښتنه کولی شي یعنې چې کله خپل حاجت پسې وتلی او په لاره کې څوک مخې ته راشي نو همداسې په روانه ته پوښتنه کولی شي او بله ته دا مسله معلومه شوه چې معتکف کولی شي چې خپلې زنانه نه خدمت واخلي اختان پې ږمنځ کې که څه هم زنانه حیزه هم وي وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم دا عائشة رزنانا نقل لي چه نبي السلام ببدا أنها قالت دي ويلي دي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلي رأسه من المسجد چه رأي استبه ما تخبل سرد جماعتنا وهو مجاور پداس حال كي چاغو في اعتكاب كيو فأغسله وأنا حائض ما بولا سر وينزو وداس حال کې زبا حیزوما دی حدیث کې د اعتکاب اړوند ډیر مسایل چې وروسته به بیان شي ان شاء الله خو دلته دوم روایو چې اعتکاب کوونکې چې خپل لاس یا پخه یا سر او یا هم د بدن ځینې برخه د جماعت نه وباسي اعتکاب یې نه ماتیږي او چا چې دا قسم وکړ چې د پلانکي کور ته به نه داخلېږم او بی یوازې لاس یا پښه ورداخل کړل نه حانس کیږي. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن هشام قال أخبرنا عروة عن عائشة أنها قالت عرويدة عائشة رضي الله عنها سخنقلي قالت شيغوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إلي رأسه چي ما تبه رانجدي كوخبل سر وأنا في حجرتي وداس حالك چي زبب خبل كوتكيوما فأرجل رأسه وأنا حائض ما بقى من زود غسر فلا سالك جز ما بحيزه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عائشة زنها وي كنت أغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض ما بوين سرد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سالك جز ما بحيزه. باب مناولة الحائض الحصيرة أي الثوب ونحوهما من المسجد. دا باب امام نووي نه دی راوړی خو نورو شارحینو راوړی دی. باب وی دا باب دی مناولة الحائض په بیان د راخستلو د حایزې زنانه کې الحصیره بزکه او الثوب یا جامه ونحوهما او د دې په څیر بل یو شی من المسجد د جومات نه، یعنی حایزه زنانه کولی شي چې د بار نه لاس اوږد کړي او د جومات نه یو شی راواخلي خو جومات ته به نه داخلیږي. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت عائشه زنها واي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمايل ناولين الخمره من المسجد مات رواخل الخمره دغب زكي من المسجد دجوماتنا. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت ما ارتويل إني حائض زما خو حيز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل إن حيضتك ليست في يدك ستا حيز خو ستا بلاس كي نده، يعني تك ولا شي چه ما تبزاكي راكي خمرا پا زما دا خواه سكون دا ميم سره ده دا بزاكي او ده تهورتا شايانو ته واي هاگه چه دا بون نجور شوي من المسجد ده ما نده چه نبي صلى الله عليه وسلم پا جماعت كيو او عائشة رضي الله عنها چه پا خبلا كوتا كيو د بزکی غوښتنه ته کړې و، نو ځکه خو هغې ویلې دي چې زما حیض دی او د دې ویره ورته راغلې ده چې که زه دا بزکی ورکوم نو لاس به مې جومات ته داخل شي او زما خو حیض دی، نو ځکه ول نبی علیه السلام دغه وهم ده په کړی دی او ورته ویلې دي ان حیضتک لیست فی یدک ستا حیض ستا په لاس کې نه دی. نو دا په دې دلیل دی چې حیضي زنانه ته جایز دي چې د بدن څه برخه جومات ته داخله کړي، لکه یوه پښه یا لاس چې څه شی پرې راواخلي یا پی څه شی ورکړي، خو د مفهوم نه داسې معلومیږي چې جومات ته پوره داخلېدل جایز نه دي. حدثنا ابو کریب قال حدثنا ابن ابي زائده عن حجاج وابن ابي غنيه عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اناوله الخمره من المسجد چې زه راواخلم هغې ته الخمره بزکی من المسجد د جومات نه، یعنی نبی علیه السلام په جومات کې ماته ویل چې ماته به زکی راکړه. فقلت ما ورته ویل انی حائض زه حیزه یم. فقال هغې وفرمایل تناولیها دا ماته راکړه فان الحیضه لیست فی یدک ځکه حیض خو ستا په لاس کې نه دی. وحدثنی زهیر بن حرب وابو کامل ومحمد بن حاتم كلهم عن یحیی بن سعید قال زهیر حدثنا یحیی عن یزید بن کیسان عن ابی حازم عن ابی هریره دا ابو هريره رضي الله عنه سخنق اللي قال دواي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد نبي عليه السلام في جمعات كيو فقال نبي فرمايل يا عائشه يا عائشه ناوليني الثوب ما تدغجها مراكا. فقالت غيويل اني حائض اسمع حيز. فقال نبي عليه السلام فرمايل ان حيضتك ليست في يدك ستا حيز وستا بلاس كندي. فناولته نور توريك. باب طهارة سؤل الحائض. دا باب هم امام نووي رحمه الله نه دی راوړی، نو معنی د باب دا ده باب طهارة سؤل الحائض باب دی په بیان د پاکوالي د جوټې د حایزه کې، د حایزې زنانه جوټه چې دی پاکه ده، یعنی کوم شی چې وخوري کومې اوبه وڅکي نو سړی کولی شي چې د هغې نه خوراک او سکاک وکړي. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن ابيه عن عائشه قالت عائشه زنها واي كنت أشرب وأنا حائض، ما بوسكلي بداس حال كي ما بحيزو، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم بأبا من نبي السلام تتغوبو وركولي إن دالوخ بمي وركو، فيضع فاه على موضع فيا من أغبخ بلا خلي خدلا زما دخلي بزي، يعني كم زي ما خلي خو أغزي ماني بنبي السلام خلي خدلا، فيشرب نوبو بيسكلي وأتعرق العرق وأنا حائض، أو ما أبغى خون سرا أدوكين وخش كولا وأنا حائض فداس حال كي جماب حيزو، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم بما من نبي عليه السلام توركو دغلوكي، فيضع فاه على موضع فيا من غبز ما دخلي بزي خلي خدلا أو دغين بخراكو، ولم يذكر زهير خزهير بكي دال بازن دي رولي كيف يشربو، يعني دي روي بكي دال باز رولي كي نبي عليه السلام تبكرا عيشر زنها دو بولوكي وركا نو داغي دخلي پزي بخلي خودلا او سکل بي خو زهير پكي فيش ربولا پزن دي راوڑي خو داغا نور راوينو شي دي راوڑي دي. واتعرق العرق، اتعرق دا دا متكلم سيغا دا تعرقنا دا دا غوخين هدوكينا غوخا پا غاخونو سرش كولو تواي، زكا عرق هاگ هدوكي تواي چه غوخا وربان دي فاتي، نو ماني دا دا چه ما با غوخا دا هدوكينا پا خبلو غاخونو سرش كولا، او بيبن بيد السلام پا مغزي من خلي خودلا، نو مقصدی هم داشه چې د حیزې زنانه جوټه پاکه ده. باب قراءة الرجل القرآن في حجر امرأته وهي حائض، دا باب هم ځینې شارحین راوړی دی، وی باب دی په بیان د تلاوت کولو د سړي کې د خپلې حیزې زنانه په غیږ کې. باب دا باب دی قراءة الرجل په بیان د قراءت د سړي کې القرآن قرآن لره، چې سړی کولی شي قرآن ولولي في حجر امرأته د خپلې ښځې په غی کې وهي حائض په داسې حال کې چې هغه حائزه وي. نو راروان حدیث کې دې جواز ثابت دی. حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا داود بن عبد الرحمن المكي عن منصور عن امه عن عائشه انها قالت عائشه زنها واي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري تكيب لقولي وزما بغيك وانا حائض په داسې حال کې چې ما بحيزه فيقرا القران القران بالاستا. دا حدیث دلیل دی په دې چې قرآن په تکیه او سملاستلو سره لوستل جایز دي. که د حیزې زنانه په غېږ کې ډډه لګولې وي نو هم ورته د قرآن تلاوت جایز دی. او بل په دې خبره هم دلیل دی چې د پټ نجاست په خوا کې هم قرآن لوستل ورته جایز دي، لکه دلته حیز پټ نجاست دی خو نبی علیه السلام یې په غېږ کې قرآن لوستلی دی. باب یصنع مع الحائض کل شی الا النکاح، دا باب هم ځینې شارحینو راوړی دی، وی بابون دا باب دی بیان د دې کې چې یصنع مع الحائض كل شيء الا النكاح، د حیزې زنانه سره به نور هر څه کولی شي مګر جماع به ورسره نشي کولی. نکاح نه مراد دلته جماع ده چې یوازې د جماع نه به ځان ساتي، نور هر څه ورسره کولی شي. نو په دې اړه حدیث راوړی دی وای وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس، وی ثابت مونته حدیث مې انکړی دی چې هغې د انس نه نقلی ان اليهود چې یقینا یهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم کله چې به یوه زنانه په دې کې حیزه شوه لم یؤاکلوها د هغې سره به شریک خوراک نه کو ولم یجامعوهن في البیوت او په کوټو کې به ورسره یو ځای نه پاتې کیدل. فسأل اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم النبی صلی الله علیه وسلم، نو د نبی علیه السلام ملګرو د نبی علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې د حیزې زنانه سره مونږ څنګه طریقه وکړو په څه طریقې سره ژوند تیر کړو. فانزل الله تعالی، نو الله تعالی دا آیت راولېږه ويسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحیض، دوی د تانه پوښتنه کوي د حیض په اړه، ورته ووایه چې دا یو ګندګي ده فلیتي ده، نو تاسو د حیض په زمانه کې د زنانو نه ځان وساتئ، اجتناب ترې وکړئ. الى آخر الآية، تر آخر د آیت پورې ولوله، دا ټول آیت نازل شي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل اصنعوا كل شيء الا النكاح، هر څه کوي مگر جماع مکوي، د جماع نه ځان ساتي، نور هر څه کولی شي د حیزې زنانه سره. فبلغ ذلك اليهود، نو دا خبر يهود ته ورسېدله. فقالوا غيل ما يريد هذا الرجل ان يدع من امرنا شيئا، نو غواړي دا سړی چې زموږ له دین څخه یو شی پرېږدي. الا خالفنا فيه، مگر خلاف کوي د مونږ سره فيه باغی کی، ان از مونږ د دین یو خبر هم نه پریدي مگر مونږ سره په خلاف کوي. اره خبره چې مونږ د دین راغلی ده بس دغه خلاف کوي، فجاءوا أسيد بن حضير وعباد بن بشر نو أسيد بن حضير أو عباد بن بشر رال فقال دي دوار ويا يا رسول الله يا الله رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا يهود خدا سداس خبرك فلا نجامعهن أي موسر جمانك فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ندنا بيد السلام برنك دي بدلش حتى تردي بري ظننا من دا غمانك أن قد وجد عليهما جنبي السلام فدي دوار ماني غصة شوية دي يعني غصوت ورلا فخرج هذا دوار أوتل نبي عليه السلام دخوانا نسيباسي دل فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبي دوار مخيطا يوهدية رالا دا شدو جنبي عليه السلام تروانا كريوا فأرسل في آثارهما نبي عليه السلام دي دوار بسكاس وليغا فسقاهما أو دغشو دي بي وسكلا نبي عليه السلام بيت روغتل أو بي بي شدو وسكلا فعرفا دا دوار بيشل أن لم يجد عليهما جنبي عليه السلام بدي دوار ندي غصة شوية لحديث الفاظ وزاحته لم يؤكلوها لدي مقصد دا دي چه يهودو با دا حيزي زنانا سر پا يولوكي كي شريك خوراك نكو بلکه دا خوراك أو سكاك لوخي بيورتا جدا کرو ولم يجامعوهن في البيوت أو نبا ورسر پا كوتا كي وزيا پا دي كي دل بلکه كوتا بي هم ورتا جدا کرو وجد عليهما دا فمانا دا غصي سر دي أو لم يجد عليهما يعني غصه شوی ورته نه ده دا ځکه ورته نه غصه شوی چې کچیر دې دواړو داسې کومه خبره هم کړی وي چې د حد نه کې تجاوز کړی نو به هم د الله او د رسول سره بدی مقصد نه و او مخالفت مقصد نه و او نه هم قصدن د الله تعالی د حد نه تجاوز اراده کړی و که څه هم خیر پدې کې و چې د الله تعالی د حد نه تجاوز نه وی کړی باب المذی باب د بیان د مذی کې دا بل باب راوړي چې پدې کې د مذی متعلق احکام بیانوي نو ای باب ده بیان مذی کی یا باب غسل المذی والوضوء منه باب ده بیان ده وینزل ده مذی کی او ده غینه ده دست کولو بیان کی نو پا دیر حدیث را وی وای حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبه قال حدثنا وکیع و ابو معاویه و هشیم عن الاعمش عن منذر ابن یعلا و یکنا ابا یعلا عن ابن الحنفیه عن علی قال علی رزان هوای كنت رجلا مذاء زد ډیر مزي ولا سړیوم یعنی ما نه ډیر مزیت للا وكنت استحكي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم وما بحياك ولا شد النبي صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه وکړم لما كان ابنته د وجد کېدل د لور دا غي نسمه په نکاح کې چې فاطمه رضی الله عنها د علي رضی الله عنه په نکاح کې نو فامرت المقداد بن الاسود بما مقداد بن الاسود تامرك چته نبی علیہ السلام نے پختنه وکړه فساله نغتی پختنه وکړه فقال نبی علیہ السلام تو فرمایل یغسل ذکره خپل اندای مخصوصه به وینځي علی تناسلی و یتوضا او دسبکی مزه یعنی ډیر مزي ولوم مزیدا هغه سپینو نریو سلیخناک او بوته وای چې د خپل کور ولا سره دلوب په وخت کې د انسان نوزي او د جما د رایدولو او د غید اراده په وخت کې د انسان څخه وزي چې وروسته سستی هم ناراضي او ډیر کرتی انسان په وتلو هم نه پوهیږي امام نووي رحمه الله تعریف داسې کړی دی والمذی ماء ابیض رقیق لزج یخرج عند شهوة لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور وربما لا يحس بخروجه ويكون ذلك للرجل والمرأة وهو في النساء اكثر منه في الرجال ومزید دا هغه سپینې نرۍ څلیښناکې اوبه دي چې د شهوت په وخت کې وځي خو په خوند او په ټوب سره نه وځي او وروسته د سستي هم نه راځي انسان ته او ډیر کرت د دې په وتلو هم نه پوهیږي چې دا د سړي او زنانه دواړو دپاره وي خو په زنانو کې د سړو نه ډیرې وي د دې حکم دا دی چې دا فلیتې دي او داسې سره ماتیږي او وروسته تې په اوبو سره استنجا لازمیږي خو په استنجا کې د خصوصیتونو وینځل هم پکار دي ذکر په حدیث د ابو داود کې ورسره دا یغسل ذکره و انثیه و یتوضا الفاظ راغلی دي یعنی خپل ذکر به وینځي او خپل خصوصیتین دا به وینځي و یتوضا او دس به کوي دا پکې راغلی دي او په جامه کې چې کوم ځای باندې د مزی ساس کې شوي نو یوازې په اوبو چنکاو او شیندلو سره هم پاکیږي یعنی نجاست یې خفیف دی غلیظ نه دی سخت نه دی د حدیث نه بله پیدا معلومه شوه چې د سخرګنۍ مخامخ ادب پکار دی او د جماع اړوند خبرې مخې ته په کار نه دي وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني من الحارث قال حدثنا شعبة قال أخبرنا سليمان قال سمعت منذرا عن محمد بن علي عن علي أنه قال يمت يحيى بن حبيب الحارسي حديث من كريدة أغي يمت خالد بن الحارس حديث من كريدة أغي يمت شعبة حديث من كريدة أغي مات سليمان خبر كريدة داوي چه ما دا منذر نوریده لیدی چه غیه دا محمد ابن علی نقلی غیه دا علی رزانه نقلی انه قال چه غیه لیدی استحییت ان اسأل النبی صلی اللہ علیه وسلم عن المدی ما تا حیارت لیدی دا نبی علیه السلام دا مزی پارا پختنا وکرم من اجل فاطمة دا وجد فاطمین رزل عنها فأمرت المقداد نما مقداد تا امر وکر فسأله نغت پختنا وکرم فقال نبی علیه السلام فرمائل منه الوضوء دا دین اودس کولی این اودس لازمیگی وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال ابن عباس رزل عن هنا نقل لي قال دواي قال علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب أويل أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقداد بن الأسود رسول الله صلى الله عليه وسلم توليغا فسأله عن المذي چې دا غینه د مذی په اړه پوښتنه وکړه یخرج من الانسان چې د انسان نوزی کیف يفعل به سبب ورسره کوي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل توضا او دسکوا وانضح فرجك او خفل فرج وینزا وانضح فرجك دینه مراد د اندامي مخصوصه وینزل یا په اوبه چنکاو کولی ځکه نزح وینزلو او چنکاو دواړو ته ویل کیږي خو په بل روایت کې دي یغسلو ذکرهم چې ذکر به وینځي نو دلته نصحه د وینځلو په معنی خاص نو د اندایو مخصوصه وینځل ورته لازم دي سره د خصوصیتونو نه دا باب هم سرته ورسید په آینده کې به انشاءالله چې نور بیانیږي وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.